مولسنغ واما النفاء الاول واقر بالثاني وقال لم اطا بعد الاول وبينهما شتة فانه يحد ولا يسال النساء لاستلحاقه الولد الثاني بعد نفيه فيحد على كل حال قاله الحطاب مانا ييغا ويس ييب كو نجهك موم جيكر جي نانغ وون ناني ماكو جور بيغا تول نك موم دوم سي نجهك جا داكو ويدي وون ني موم juruko bañ démé nak ca bu ñaarël ba ta seen digënté mat na juroom bénn wër tayit néna ku ñëkkam né won juruko yi boba ak léegi jotté waat fék mom ñëkk muy am ku ñaarël gi su boba mom noko man di sét rek faawu ñu gétan ko ak nok ndax mom néna won ku ñëkk ka juruko té né digënté ba ku ñaarël ki tam jotté waat fék soxnaam bénn bénn yoon kon numu juré ku ñaarël ki lolu mënta nek lolu motax kon faawu ñu gétan ko mom ci bobu yoon باب لي ابنت له في العدة وما يتعلق بها هو بغا دغ سي بيروم ادا ادا موي دير بيغا خامني موم لنج جخ ديغال جيجين دي مو توك بو نديكو بلا ووتي وات جيكر تيا با جيكرم فاتو با ني فاسيكو ناخ ني وور لو ني في مو بايكو امبي وي فو دارا با كين دو جخاسه اسكان بن يون سوكو ديه موم نا ليكوي وارال موي min talaqin wa mautin fasé ak fatu ñokay waral fasoy idda itam ñett la wa anwaahuha thalatha qar'un wa ashhurun wa hamlun manam ben mu idda wo ci ak lab manam ci ay lab wala mu idda wo ci ay wer ba bu fek mu am buñu top bu am bo juddo ta'taddu dana idda wu hurratun asgor su jigen wa in kitabiyatan ak donte ko juk tere la ataqat ko atana alwata lalga muy jotega di khalwati balikhin ci wetu jeuker ju kalafe ghayri majbubin kok du kuñu gobbe manam kuñu dag ab sawkay ak ay wa yalla am kana ko jappandina shakhluha ak jotem minhu ci mom shakhlu bobu ko defon watuha lay gëna leer ci ki jang ndax lolu jublu ci shakhlu bi dafa tuddu asgor su jigen waye dana tuddu batay jeger ci kanam ki nga xamne kon moy iddaw buñ ko fassé man na nek julit man na nek kitabiya manam ko juk téré moy bok ci diiné yahoud ba diiné nasran bu féké né jëkërëm jako fassé dafa nek julit ba kaku bëgg takkat nek ab julit kon iddawuga du mana ñak ca mom bok na ci sart yi tax nak iddawar moy lolu mu tuddi ci koka nañ mëna joté ak mom mo bala ca iddawar muy ku ñu mëna jotél waye ko xamné kèn mënu ta joté ak mom buñ ko fassé itam du tax idda war ca bala iddawar jëkkër ja nekk mukallaf wéet ak kañ ko may fekkoon ne wéet amut ba wéet gi daa gàtt gàtt ba nga xamee ne moom léegi jote boobu xaju fa moo tax mboole ci am kana soxluha minhu mooy wéet ga ak jote xañ na fa bu gàtt lool ba ak jote xaju fa mbaa daa fekk ay jigéen yu li muy ñu maandu toog fa mbaa jenn jigéen ju maandu nekk fa nga xam ne daañu rusa jote fa kanam ñooñee mbaa fa kanam jigéen joojee patay lol kon idda du ca war wahtaraza bi qawlihi amkana shakhluha ila akhirih han khalwati lahzatin qasiratin han zaman alwat'i wa han khalwatihi biha bihadarati nisa'in muttasifatin bil adalati wal iffati aw wahidatin kadhalika fala tujibu iddatan qalahu al-fakihani léegi mu ne itam na fekk jëkkër ja nekk mukallaf fekkoo ne jëkkër ji day gone donte sax mën naa jote waaye mënta am doom su boobaa bu joteeg soxnaam sañ ko may du tax soxna sa iddaw di ko war moo tax mënaa ca salaaba wa fil mudawwanati in kaana assabiyu laa yuuladu li mithlihi wa yaqwa xalal wati fa dahara bi imra'atihi xamlun falaa yalxaquhu wa tuxaddu وإن مات فلا تنقضي حدتها بسبب وفاته بوضعه لأن الحمل الذي تنقضي الحدة بوضعه هو اللاحق لأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج ولو إن لم يلحق بالزوج دا وخني غوني ندغم كو تولني موم منت ام دوم مانام خالي بو غور دال بن كو مايي سخنا تي كو تولني موم موم منت ام دوم كون سخنا بو امبي داني جابني كون داكو نجالو دوم دال ديكوي جيتن موم سخنا سا تي بو فيكوني خالي بو غور بوبين تي كرم فاتونا سخنا سا بودي ايدو دو ايدو رك موتي امبم بوبي تا امبو بي ديس كو مومال خالي بو غور با تي امبو بو ني مومال بايام موم لاني واخني بو جودو idda je jeex bam dess nak kenn manam jigen jo xam dara bonté jëkëram mom fekk mu ëmb ëmb bobé dagam jëkër ji waat na ni juro ko kenn ko momal jëkër ji waye du té nak jigen ja bis bu amé dom rek iddam jeexna benn bobu ne boko génné mom sa yo xam ni ëmb ba dess ko momalé gor ga rek kon jigen ja budé iddaw jeex iddam dess ko tak ci am nga dom ban ci gattal jigen ji war idaw day nek jigen jo xamne manesna jote ak mom donte at yi sax mom bereewul nona waye manesna jote ak mom jeukere witam nek magum jëm waxu ñu muy goné te ñu wet wetay bo xamne jote ga xajna fa te bobo ay jigen ba jend jigen ju mandu wala ay jigen yu mandu teewu fu won yo xamne duñu mëna jote fa seen kanam wa in nafayahu ak donte dak nañ ko ñoom ñaar mom jote ga neena ni ñu waxe ne moy waral iddaw su xasse am mom faaw jigen di wara iddaw donte sax mom jeuker ji ak mom jabar ji ma seen ci ne jote wuñ dara dara dute idda ji mom war ndax aq yalla munala li anna al iddata haqqun lillahi ta'ala fala tasqutu bi ittifaqihima ala nafyihi wa ukhiza tajabtef len ñom ñaar bi iqrarihima ci senuk saxal batay nak buñ maasé ci nek joti wu dara dara tan gis ne mom di tax jigen di wara iddaw mom sarté dajana ci ñun ko waxe won legi bu kenn ku ne ne joti wu dara dara du té kenn ku ne ñu jappé la nga wax lum laaj rek ñu dal ko ci saw loss bu bëgg wax بإقرارهما فيما هو حق لهما كن فتؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة الحدة وبعدم تكميل المهر كن داني واخ سخنا سي نكو يوكات نيغا واخ كو توب نيغام جوتي وولين وون دارا بين لا فاسه دو ورا ايداو ايدا امول فوفو تي كون ناك داغا ايداو با نوبي جيرو ايداجي غور جيب لا سي جوخ دوندو دا سي جوخ كو داي wa bi hadami takmilil mahri agit ñinako ni nga wax yow dala fasé te jotté wu len dara kon nak gën walu ci ndalay jox way dalay jox ci ngum mat wa yu'aqadhu az-zawju bi hadami rajhatiha wa manhihi min tazawwuji man yahrumu jamhuha maha wa rabihatin siwaha ko dafa ñu gogay ku top ni nga waxé sa soxna ci doko saña fayli dang ko fasé rek te jotté wu len dara kon doko meuna fayli ñu ne ko it di nam nga boole ko kenn ko xamni ki sañu leena boole ndax yoon mom da koy eddawlo te kon day japp ne sa soxna ci bir edda ji kon dir edda ji jeex doko meuna boole kenn ko xamni waro leena boole yorando ñu ne ko it bu fekk yoron nga ñett ak mom mi do man tak am ñentel ndax yoon mom japp na ne sa soxna so xamni mi ngi tollu ci iddaw yu fayli te koko mok soxna ñoy mo ak ñentel la do mëna tak am ñentel wa yu'aqadhani ma'an bi anna man ta'akharat hayatuhu minhumā la yarithu al-mayyita qablahu ñom ñep lañu jappé nak li moy kenn ku ci lañu wax la ne la diru idda ji jeex ku ci man di faatu itam tu tax borom don la te li yep nak du té mom idda ji mo war ni la ko waxe rek mënta ñak waye du té nak kenn ku ne ñu sét ci na nga waxe lu ci yoon laaj rek ci ko top na nga waxe ñu gal la lol ci saw loss do ko soña bañ nga seet lu leemu ne bi khalwati balighin ghairi majbubin majj bob moy kuñu gobbi manam kuñu dag sakaram ak ñaari wa yalla am koku nak wet ak soxna am tax soxna sa wara iddo suko fasé dedet tax dañu japp ne mom muntu am dom kuñu wax na al qarafi day wax ne kuñu tap ba kuñu gubbi koku bu xasse wet ak soxnam soxna sa wara iddo way dal li serigne ci wax mom moy kuñu dag sakaram ci bopam té nga xam dara am maniyu lolu ñu am xam xam fajj lañ koy laaj suñu né ndegam amna maniyu momin dag sakara soxna man na ambu kon ñu wax soxna sa mu idaw kuñu dag ñaari wa yalla nak mom bayyi fa sakara sa mom faawu soxna am idaw duñ ci laajante borom xam xamu medicine ba dara la bi khayriha du ci agelu ju lu wet fekkene nak legi wet amut ben yon sen digante kon soxna sa du wara idaw illa an tuqirra ndare bu dafa saxal mom jigen ja bi ci jote ga da waxal ne sat yi tax jigen ji wara idaw bu ci tasse faw mu wara idaw donte sax ñom ñaar ñep dañu bokk dogu ci ni nun kat jote wun dara dara bu wax la la cey atté ba mu ne xamal ne la nak su fekke ne sart yu xëtt na iddaw du war ci jigen ja lumay ci yaari mbir yi melni mi mo nek ni moy soxna si wax ni jëkërëm ji di mukallaf joté na ak mom te fekk sax xamuñu genn wet tax seen digënti waye mom wax nako jëkërëm deugalal ko ak jëkërëm wedd na wax ño ci yamo duté idda ja war ko nona wuté nak bu fekkone xamuñu won genn wet seen digënté ba nopi jëkër ja kessé wax né joté na ba ak mom ta mom soxna sa mu wéddiku bu ron loolu mom kon idda wu du ca war waye nak bu goor gi waxal né joté na ba ak mom te fekk xamuñu genn wet seen digënté soxna sa wéddiko kon goor gi mom dañu ko jappé lolé mo wax ci lamiñam né joté na ba ak mom dal koy wax né ko kon joxal jigen ji jann gu mat tayit dang ko wara jox dund ak ko day ak dekk way ci diru idda tax mom idda waru ko waye ci nga waxe kula top idda war nako teewul nak bo topé ni ash-shaykh as-sawi netlé da wax né dund ba ak ko day la ak dekk way ba kenn waru ko japp jëkkal ji né ko tay nga joxé ko lumay jigen ja nangul ko lam wax manam ba goor gëné jotté na ak mom soxna ci né wa wax na dëgg bu dul lool rek xam waxi kessem la soxna sa deug la nugo ci ni asawi waxe ne mom la toxal moy kon dund ba dekk way ba ko day dara du ko ci war waye da melni li nga jëk wax dal moy dañu ko jappé na wax ci lamiñ mom jëkër ja ne joté na mak mom dal koy fayno cyan gu mat wax koy ne ko dirut ni idé tollu dang koy jox dund ak ko day dekk way tax dañ lay jappé ni nga waxé jëj wax dal mom lañu jëk wax melni ni mo gëna deur aw yadhhar wala feñ hablun ab ambu wala yen fihi te jëkkal ji daqku ko batay bu fekke ni yeguñu fuñu wété waye nak soxna sa ambu na gëna bañ ko maye jëkërëm jojé bu ambu bu fess te jëkkal ji nangu wuta reppunte ak mom daqku ko ne jurumako ah dañu japp ne kon légui dañu wét te yeguñu ko waye kon mom la ko ëmbal manam jëkkal ji ko ëmbal su baba kon bu ko fassé dana wara iddaw mom jigen ja tay tam ndegam ci kër ji wéddi wuko bu né iddaw moy rek mu am dom bu amé dom rek idda ji jeexna dem fekkone ci kër ji da ko wéddi ne juruma ko dal rebonté ak mom kon du iddaw dañ koy lablu waw dañ koy lablu ci né ko bu amé dom rek loolu moy sax lablu ma tax mana wala yen fihi az-zawj bi li'anin fata'taddu bi wadhihi fa inna fahu bi li'anin fala ta'taddu wa tustabra'u bi wadhihi فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت قبل وضعه لولو مودي انا مو نياريل بي موي جيجين جي امبو امبو بو فيس كانا باج كو ماي جكر جا تي جكر جا ويدي وكو ربونتي موم كون سخنا سا دانا ايداو وايي ايدام ميغي جيخي سي امغا دوم ريك su fekkone goor gi dafa rebonté ak mom nak wéddi dom ja kon du idawu des koy lablu te lablu ga yit moy rek am dom bu amé dom rek lablu ga jeexna waye nak bu goor gi waté ni jurul dom ja bañ na day lablu kon kat jurup lablu gi goor ga muy jëkkeer ja du ko warlul ab dundu ba ko day ba dara te ku faatu ci ñoom ñaar itam samarom dula don mu dal lay wax nak nan lañuy idawo moy bisalasati aqra'in ci ñetti aqra atharin te modi ay lab bisu ndorom ne wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura'in qura'in bobu al qara'u moy mufrad mi day firi nak ci langu arab al haydu bërek di firi tam at tahuru lab ay bu de ci yoonu malik mom dañ koy firé ak lab xamne kon gor su jigen buñ ko fassé day mujjandiku day negandiku ba am yetti lab doora mana sey war wadi riqi boromu njam nak qur'an yari lab lay don soxna so budé jam bu jigen bu soti wala mu lal ci njam rek ci jamono ye jam amé kon idam da wara nek yari lab bu yari lab yi jexé rek mu daldi mëna wuti wat jëkkeur wal jamihu lepp nak ni istibra'i ñel na lablu ga lal awalu du aji jëk ja faqa dong hal arjah ci la gëna nga fa ibnu yunus dañu wuté ci ndax lab gu ñëk ga rek ci deug deug moy idda ji nda yaari ci dess mom dañu ko digal xamul lu tax waye dal bu fekke dañu jublu rek ne mom amu nekkatul ci mom man na sey wat lab gu ñëk ga dong wané nako am ñu leer yett yépp la kay yett yépp lañ ñu digal ndax mu woné né am bu nekkul ci mom man na dem ci keneen té askan du jaxaso kon wuti bi rek moy am nañu né yett yépp lañuy bolé mu woné né jigen ji am bu nekkul ci mom man na sey wat du tax askan jaxaso ñeen ñu né dédét bu ñëk ba dong kat dal nay woné né ëmbut dara nekkul ci mom yaari ci dess dañ ko digal rek ci kaw muy ak jaamu yalla té xamunu lu tax wa tax dañu bëgg wax ci wax yi ñen ñi al aqra'u at thalathatu lil hurrati wal qur'ani lil amati lil istibra'i ay lil istidlali ala bara'ati ar-rahim min al hamli wa lisa la tajibu ala mutallaqatin qabla ad-dukhul li annaha la tahtaju lil istibra'i lal awwal faqat lil istibra'i wal baqi tahabbud hal arjah ibn yunus kon ci gattal rek ñen ñu nenañu yetti lab yoy ñu wax bu dé gor su jigen ak yaar lab bi ñu wax bu dé jam yépp ngay bolé mu don tektal ci né jigen ja ëmbul deful dara man na sey waat té askan du ci jaxaso ñen ñu né dédét benn bu ñëk ba rek dal né woné né ëmb nekkul ci mom man na sey waat té askan du ci jaxaso waye nak bu dé yett yaar ya topon ci bu ñëk ba wala bu dé yaar ben da ko ñaaral yépp ñu ko digal rek muy taabut muy lu ñu wara jaamo yalla waye xamunu ci deug deug ngariñ la wala wi'atadathu ak donte aada wona ji bax ba fi ka sanati ci lu melne ki am at manam nak bu fekke ni jigen jëwum dara gis deret lab yoyu lay top donte sax day sore lol melne at mu ne benen la koy gis neena sax ba ci bu fekkone juroomi at yu ne benen la koy gis ba fukki at yu ne benen la koy gis du tere ak mom lab yoy ci lay iddawo waye nak kon bu ko don def juroomi at yu ne bu ko fasé day xaar ba ag ci juroomel at ba nga xamni ci la ko wara gis bu ko ci gisé dal di xaar ha juroomé ci top limi metti metti bu fekké nak nénañu juroom at yu ne lay gis deret buñ ko fassé mu dem ba ag ci juroom yam ko da gis te gisuko nak su baba kon du xaraat yenen juroom te dal di wuti ci kër batay bu ko gisoon ci juroom yoy ñu ne ko xaaral juroom yi ci top bu ag ci juroom yi ci top batay gisuko nit te dal di mëna sey waat du xaraade ci top sa yu agge ca waxtu wo mu ko daan gis gis ko rek dal di wara xaraat waxtu wo del ci waataat ba xam na ko gisam du ko gis su ko gisé xaar wa ca top su ko gisul rek dal di mëna sey waat loolu moy tak tak bi motax bo xolé sara ba manala wa ta'tad al mutallaqatu bil aqra'i wa law i'tadat al hayda fi kasanati maratan wa adkhalat al kahu ma zada alayha ila tamami hashr sinina ala ma nuqila han abi imran wa ila tamami khams sinina ala ma nuqila hanhu aidan faman i'tadathu fi kulli hashrin aw khamsin maratan tantadhir فإن جاء وقت مجيئه ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو وقتها ميويرك أو أرضعت ولم ينبل أو استحيضت ولا تجيفكو دريت جانغرو wa may yasatte mo mana xame deret deug deug ji ak ju jangoro ja ki wara ido ci ay lab mom neena donte sax day nampal nga xamni nampal ga taxna gis deret yomb ko du te rek mu xaar deret akuk lab ba kere lab yi mat wa tahmuna wa ta'taddu al mutallaqatu bil aqra'i wa law ardahat wa ta'akhkhara haydha li irdahiha fala ta'taddu bis sanati wa tantadhiru al aqra'a hatta tutimmaha aw taftima waladaha aw yanqatiha irdahuha fatastaqbila wala fatastaqbilu thalatha hiyadhin fa in lam tahidh hatta atammat sanatan min hinin qita'il irdahi halat li dhuhuri anna ta'akhkharahu laysa lil irdahi manam bu fekke nampal gi taxna ak gis deretam yeex nga xamne gisuko ben yoon banam ferale ba banam baye nampal ga kon bobé mu ferale ba bobé mu nampalé da tambalé xol nak ba xam dana gis deretam det suko gisé baxna suko gisul nak na neggaliku am at su at bi maté nak mom da gisul deretam na xamné kon sey bo mu wuti jëkër jërum nga xaaral lenen ndax day woné né nampal ga du won moko teewona gis deret ndax at mi mu tok te gisul deret te nampal boole ci wonane ne kon do won nampal ga moko teexona gis deret su baba kon man na wuti jeuker batay ki nga xamne mom day amé deret jangoro waye man na xamé deret deug deug ak ci jangoro ja man na ko xamé ci xet wala ci couleur kon day top rek deret deug deug ja ba gis ni amna ci yetti lap yu wër waye moy tam du meuna iddo at deret day iddo lab yoy rek wali saw ji ñal na jëkër ja intisahu wala dil murdhi nangu doomi aji nampal ja firaran ngir daw min antarisahu ci mu koy donu aw li yatazawaja wala ngir mu tak o taha mbokk mu jigenam aw raji hatan ba ak ñentel iza lam yadurra dem lo rut bil waladi ca doom ja nga fasé sa soxna da fekk nak legi muy nampal xam nga ne nga nampal gi day tax gis deret du ko yomb kon nak neena so bañe mu don la ndax bu faté né budé passem payli li fek idda ji jeex ko ci faatu ñom ñaar sa morom don la légui nak so bañe mom mu don la man nga jekki jekki nangu dom ja mu bayyi nampal ga ndax gisul deretam gaaw bu ko defé iddam gaaw jeex waye nak bul faté sarté rem mujj wax moy bu féké nangou nga dom ja du andi jenn lor ca dom ja batay néna bo bëggé tak mbokk mu jigénam mom koku nga fassé ndax xam nga li fék mi ngi ci iday fayli gi do mëna tak mbokk mu jigénam ndax day taxaw taxawayu soxna kon nak so bëggé idam jeex ba nga mëna tak mbokk mu jigénam man nga nangou dom jam don nampal ndax mu gaaw gis deret ba idda ji jeex nga mëna tak mbok mu jigenum momale pat awra bi hatan moy bu fekkene mom soxna si nga fasé passem payli da fekk muy nampal mo donon sab ñentel xam nga li fekk idda ji jeex rek day melni yaang yor ñent soxna batay ngir bëgg na idda ji gaaw jeex kon sañ nga nangu dom ja ndax mu gaaw gis deret ba iddam jeex nga mëna takkat benen ñentel waye lo lepp nak ci sartu rek iza lam yadurra bil waladi bu fekke ni nangou ngay nangou dom ja du andi ben ngagne ca dom ja تيت ومحل جواز الانتزاع إذا تأخر حيضها عن وقته المعتاد لها لإرضاهها كما في سماح ابن القاسم فإن لم يتأخر عنه فليس له انتزاعه لتبين قصده إضرارها وهكين النون إدراتم دمي بودي نامبل أبو نامبل نيويمو سوبابا كون دو ساني نانغو دومجا دا ني دال دي خامني كون ياو دنجو بك لور ريك وايي بك غاول ايداجي تاخوت وان لم تميز دي منتا خامي دريتي بريجي دغ دغ اك دي جانغورو او تاخر ولا مو ييخ بلا سبب تي لول بن سبب او مريضت ولا متوت تربصت كون مو نيغانديكو تي ساتا اشوري جروم ينت وير سوما تدت توب مو ايداو di salasat ci yett wer bu fekkene mom day amé deret jangoro te munta xamé joj jangoro ak joj deug deug ba bok dal gis deret ci bopam moko jaxé nga xamné mom dal xamuñu benn sababu koy tay gis deret waye mom dal gis deret mom jaxé nako lol ba nga xamné tawat moko ko tek ba du ko gis kon day dañ koy wax né ko da ngay tok juroom yent wer wurlo ko sabab ñu tudde ko ak laablu ndax ndegam ambu mom da naka juroom ñent wer lay am kon bu ambu nekké ci yow bu amé juroom ñent wer bu amul doomit mu wara fess bu baaxa baax su toggé juroom ñent wer nak ci taxul nak mu gis li ndro ak ambu ba dérat nak ñu nekk kon légui tek ci yett wer bu ko défé mu nekk at nga dal di mëna wuti jëkër watax mëna tarabbasat ay ta'akhkharat tis'ata ashhurin istibra'an 'alal mashhuri لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها قولان ثم اعتدت بثلاثة أشهر حرة كانت أو أمة وحلت بتمام السنة ولا ينظر لقول النساء وقيل التسعة حدة أيضا والصواب أنه خلاف لفظي manam kum ci man don mom muy gor ak muy jeber ñoy amo ci bu deme ni mom day xajrom ñent wer tegar ci yett bu ko defé muy at to duñ ci xamé nak kay jeber ak ka nek gor waye mom fu at maté rek mom jeruñ ñi la jigen na kon lo xam ci li ba nangam bu at maté rek ku man don ñoo muy gor muy jeber man na wuti jëkër ka iddati man ki idday ko xamné lam tara matagouta gis al hayda mbeurek wal ya'isati ak ajinagu walaw bi riqin ak donte anagu njam manam ko xamni da ndawé ndawé ba du gis deret ak ki nga xamné yalla ko bindé mom du ko gis té ci arab ñukoy tuddé al baghlatu kon bu la nexé lam tara nga firé ko rek gisut da bañ ko firé matagouta gis ndax mo ki nga xam du ko gis ben yon ñoo bokk até nga doli ci nak ko xamni dafa magge magge ba nagu na ci gisati deret ñet ñi ñoo bokk até bu leen fassé ñuy iddaw yetti wër lay doon ku ci am yetti wër rek muy gor muy jaam ñoo ci yamo ñet wër moy nek iddam watum mima motalef nako min rabihi ci wëru ñentel wa fil kasri ca dam ga manam bu fekke ne tambalik idam dafa tambale ci ñeul doon wer kon day tegalé ñett wer yi rek wer wu nam nako yalla tollul mu tollu nona waye bu fekke dafa tambale ci fo xamne du ñeul doon wer kon day xet fan yam jotto wer ci wer wowe la tamuy tambali idda ji bu deme ba ci wer wu mujj nak ta moy weru ñentel wa ci la koy motalé ne bu fekke ni wer yi juroomi fan moko ci rawon latu muy tambal idam kon xam nga da ci tek wenn wer tegat ci wenn muy ñaar bo ci limale yim tambale won ba lef juroom fan nak kon ñett la bo jalle ci woon ñentel won nak ci lay fay juroom fan yi nga xamni mom la lew won ci wer yim tambale won idda ji walaga nenna yawmut talaqi bisu passé ba lool nak mat na xam manam bis bañ ko fassé budé wañ ay wer ana bu dé idoy wér du ci wagnu walé bis bañ